कस्माद् इत्यादि तात्पर्यम उक्तम तात्पर्यम उक्त हेतु अनुवाद पूर्वक आह कस्माद्यवेश्यत द्वितीयादि भवति भवती ये मंत्र में आया कस्माद् इत्यादि तात्पर्यम उक्त हेतु अनुवाद उक्त हेतु द्वितीयादि भवति भवती द्वितीय नहीं है प्रत्यक प्रत्यक्ता ब्रह्मणो यस्माद् ब्रह्मता चात्मनः स्वतः एवं सति कुतो मे एवं सति कुतो मे भी रीति विद्वांस्तर्पायते यस्माद् ब्रह्मण प्रत्यक्ता आत्मनस्य ब्रह्मदा स्वयं स्वतः एवं सति कुतो में भीति इति विद्वान त्रपायते लज्जित होता है भय कैसे तस्माद् द्वितीय अभावात् अभाव भय हेतु भय हेतु अभाव भय हेतु अभावे फलितमह भय हेतु अंश क्या एवं त्रपायते एवं सति कुतो में भीति इति त्रपायते लज्जावान भवती लज्जावान इव जिसे हो जाता है ततेव इत्यादि अर्थमः ततेव अयस्य भयं व्याय। अच्छा कस्मा जो पहले आया था ये नहीं कस्मानु विभेमीति ये पहले कस्माद् भविष्य आगे आएगा ये जब बताने के आया था कस्माद् इत्यादि तात्पर्य कस्मानु विभेमीति ये है आगे ततैव अयस्य भयं व्याय उससे भय जला गया। ब्रह्म विद्यामृते नान्यद भय हेतु विना सकृत संभाव्यमिति नः प्राह ततैवेति च श्रुतिः ब्रह्म विद्यामृते अन्यत भय विनाशकृत न संभाव्यमिति तथैव च श्रुति न प्राह ये श्रुति हमको कहती तथैव तथैव उसी ज्ञान से भय नष्ट हुआ। अस्मिन् अर्थे विद्वत अनुभव समुच्चयार्थ चकार तथैव इति च श्रुति श्रुति कहते और विद्वत अनुभव है किं तद् भीति कारण तदा प्रत्येक प्रत्येक ज्ञानमेवैकं भीति हेतुर्भवेद् यदि तत एवेति वचनं तदेवं स्यात् समञ्जसम् यदि भीति हेतु प्रत्येक अज्ञानमेव एकं भवेत् तदैव वचनं तथैव इति वचनं सामञ्जस्यं स्यात् तथैव तस्य भयं व्याय ये द्वितीय नहीं है अन्य मेरे से ही नहीं तो क्यों भय करूँगा द्वितीय से भय होता है तो ज्ञान हुआ द्वितीय स्वरूप उसे भय नष्ट हो गया। अस्मिन् अर्थे विद्वत अनुभव समुचार था चकार नहीं होगा आगे दिशा उनसठ में अत्र ही प्रत्यय ज्ञानाद हेतु ध्वस्त्या भीति ध्वस्ती रिच्यते ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने से भय के हेतु अज्ञान भीति भय ध्वस्ती रिच्यते न च ज्ञानम अज्ञानाद अन्य ध्वंसी ज्ञान तो अज्ञान को नष्ट करे अन्य को नहीं तद भय हेतु अज्ञानमेव तो ज्ञान से भय निवृत्त हुआ मतलब ज्ञान से अज्ञान नष्ट हुआ तो अज्ञान से भय था पूर्वेण उत्तरस्य पौनरुत्यम आशंक्य विदुष हेत्वभावात् न भयमिति उक्त समर्थनार्थम उत्तरम्। पहले कस्मान् विभेमि तथैव अयस्य भयम् व्याय, फिर कस्माद् हव्यस्य द्वितीयाद्वि भय भवति। तो पूर्व के साथ उत्तर पुनोति कहन से विदुष हेतु अभावत न भयमिति उक्त जो कहा गया उसका समर्थन करने के लिए श्रुतिवाक्य उत्तर कस्मादिति। कस्माद्यव्यस्यदिति च पूर्वोक्तार्थ समर्थनम् सत्याकारिकुतो भीतिर् दस्ता ज्ञान तदुद्भवे। कस्माद् भविष्यति इति च पूर्वोक्तार्थ समर्थनम् श्रुत्या अकारी, श्रुत्या पूर्वोक्तार्थ समर्थनम् अकारी समर्थन करा किया। कुतो भीति ध्वस्त अज्ञान तदुभवे, अज्ञानम च तदुद्भव उद्भवश्च, अज्ञान तदुद्भव तस्मिन्, अज्ञान तदुद्भव तत्कार्य जो ध्वस्त हो गया तो भय नहीं होगा। कुतो अभेष्य तो कहाँ से भय करेगा, ज्ञान से अज्ञान तत्कार्य तदुद्भव कार्य। समर्थन प्रकार श्रौतम अभिनति कुत कुत भीतिर ध्वस्त ज्ञान सद्धवे विदुष विद्वान भयन के से प्रजापतेर ब्रह्मात्मक्य ज्ञानाद भीति ध्वस्ति उक्ता। ब्रह्मात्मक ज्ञान भीति ध्वस्ति उक्ता इदानीं तस्य तज ज्ञान हेतु भवत अयुतम। प्रजापति को ब्रह्मात्मक ज्ञान कैसे होगा कारण उपदेश के बिना, इति आक्षेपति प्रजापतेरिति। प्रजापतिराविरभूत कुत एकत्वदर्शनम् शास्त्राचार्यादि तद्धेतो रसत्वा तदसंभव। प्रजापतेर एकत्व दर्शन कुतो आविर्भूत शास्त्राचार्यादि तद हेतु रसत्वा तद असंभव। शास्त्राचार्य आदि ज्ञान का हेतु नहीं उनसे एकत्व दर्शन तस्य एकत्व दर्शन से असंभव, तस्य तद असंभव कैसे ज्ञान हुआ, आक्षेप हुआ। यस्माद् अस्माकम् ऐक्यधीश तस्माद् एव कस्यापि स्याद्। यस्मात् अकस्मा है ना, यस्माद् अस्माकम् जैसे हम कोई कह दिए ऐसे किसे हो जाएगा, कस्य कस्य मतलब प्रजापति, कस्यापि प्रजापति रवि हो जाए। कहीं यहाँ तो शास्त्राचार्य से हमको ज्ञान होता है, वो तो है ही नहीं। शास्त्राचार्य आदि तद हेतु असत्वाद अस्य अर्थ न था तस्य शास्त्र श्रवणम आचार्य भावत, आचार्य नहीं तो शास्त्र श्रवण नहीं होगा। ना भी संन्यास हो अमनुष्यत्व न शास्त्रानधिकारत, प्रजापति का संन्यास भी नहीं, क्योंकि मनुष्य के अधिकार शास्त्र में हृदय अपेक्षा तो मनुष्य अधिकारत्वाद, ये मनुष्य का अधिकार इसी ब्रह्मसूत्र में कहा। इतने तदुपरि हाँ हृदय अपेक्षा किस लिए कहा, अंगुष्ठ मात्र नहीं, हृदय अपेक्षा हाँ अंगुष्ठ मात्र परिमाण के हृदय अपेक्षा, हृदय में अभिव्यक्त होता है अंगुष्ठ पत्र परिमाण होता है, इसको लेकर कहा हृदय अपेक्षा। तो हृदय लेंगे तो अंगुष्ठ मात्र किसकी अंगुष्ठ लेना, हृदय सबका तो छोटा बड़ा होगा, इसे मनुष्य अधिकार मनुष्य के लेना है, नहीं तो हृदय तो सब छोटे कीड़े मकोड़े भी छोटे होगा हृदय, इसे मनुष्य अधिकार दिया। तो शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है ना भी समाधि ऐश्वर्याशक्तत्व, प्रजापति में समाधि नहीं होगा, ज्ञान का साधन ऐश्वर्य आ सकते है। तस्माद अस्मासु प्रसिद्ध शास्त्रादि विद्या हेतु अभाव प्रजापति ऐक्या ऐक्यधीर अयुता। हमारे में जो विद्या है तो शास्त्र आचार्य और अधिकार और संन्यास और समदमादि भी नहीं, कुछ नहीं, उनसे ज्ञान नहीं होगा। अन्यस्मिन् आचार्यादा वनपेक्षमेव तदैक्य ज्ञानम तस्य जातम इति सिद्धांति संकते। आचार्यादु अनपेक्षमेव ऐक्य ज्ञान उसका हो गया, अन्यानपेक्ष अन्यानपेक्षम तदभूद अन्यानपेक्षम तदभूद द्वितीयेनैव मिष्यते अस्मदादेरपि तथा प्रसंगस्यान चेक्षते। अन्य अनपेक्षम तदभूत इति चेत प्रजापति एकत्व ज्ञान अन्य निरपेक्ष अगर हो गया इति चेत न सते तथा सति तथा अस्मदादेर भी प्रसंग सात हमको भी से हो जाएगा कि हो जाए इष्टापति कहेंगे न चैक्षते नहीं तो दिखता नहीं, आचार्य उपदेश के बिना ज्ञान नहीं होता है। 72 में कादाचित कस्य कारणानपेक्षत्वम असिद्धम इति नैव सिद्धांतिका कदी को हो गया कारण के बिना हो गया सिद्धांतिक पूरा विजेता नैव नहीं हो सकता है, नहीं तो अस्मदादि भी हो जाए विपक्ष दोषो अस्मदादि। प्रसंग से अनिष्ट अवसायितमा न च इच्छते इष्टापति नहीं कर सकते। प्रजापतिर यजमान अवस्थायाम आचार्य से सत्वाद श्रवणादि आवृत्ते रे ऐके ज्ञान उदयात। प्रजा यजमान अवस्था में आचार्य थे, श्रवणादि आवृत्ति हुई करके ज्ञान उदय हुआ, तो संस्कार उत्थ संस्कार से अभी ऐसे ज्ञान हो गया प्रजापति ने फल अवस्था में। तथा विधमेव तज ज्ञानम फलावस्थाएँ निरपेक्षम अति फलावस्था प्रजापति अवस्था में शंका करने पर कहते सदी मानेंगे, तो ये भी मानना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद उसको मोक्ष नहीं मिला था। मतम जन्मांतराभ्यास संस्कार उत्थमिदं यदि नैरर्थक्य प्रसक्ति स्यात् सम्यक् ज्ञानस्य सर्वतः। जन्मांतराभ्यास संस्कार उत्थम इदम एकत्व दर्शन यदि मतम, तब क्या होगा, तदा नैरथ्य के पसी सम्यक् ज्ञानस्य सर्वतः नैरथ्य के पसी तिस्यात् ज्ञान फिर निरत हो जाएगा, ज्ञान होने पर ही मुक्त नहीं हो पाया प्रजापति। नैरथ्य सर्वतः सर्वेश अस्मदादि से अमर में ज्ञान भी निरर्थक हो जाएगा। कथम तथा नैरथक्यम अज्ञान ध्वंस अर्थवत्वाद इतिहाशंका हो अज्ञान ध्वंस करे ज्ञान दग्धा से शांतरायस्य विराजोपि महत्तमः नाधाक्षीदात्म विद्यान काशा विद्यापनुत्तये। विराजोपि दग्धास्य शांतरायस्य महत्तम न अधाक्षित आत्मविद्या न अधाक्षित न अविद्यापनुतये काशा अशेषा दग्धा अशेष अंतराय विघ्न समूह पाप नष्ट हो गया विराट के में, उसका जो महत्तम आत्मविद्या न अधाक्षित दहन नहीं कर पाई। आत्मविद्या अविद्यापनुते न काशा हमारे की आशा है। विद्या प्रतिबंध विधुर से विराज विद्या प्रतिबंध विधुर से ब्रियाजो जन्मांतर सत्यपि विद्या, पूर्व जन्म में ज्ञान होने के बाद भी यदि अविद्याम संसार हेतु न अदत दौर नहीं क्या, तरी बहु प्रतिबंध बताम, हमारे तो प्रतिबंध बहुत ही, वो तो प्रतिबंध रहित प्रजापति को पद को प्राप्त हुआ। अस्माकं तदवशात विद्यावशात तदाह अर्थम अविद्यादाह के लिए आशा भी न युता, तस्मा न जन्मांतरे तस्या ऐक्य ज्ञानम जातम, इसलिए जन्मांतर में प्रजापति ऐक्य ज्ञान हुआ था ये ठीक नहीं। ननु अस्मेव जन्मनि तस्या ऐक्य धीर अनपेक्षा प्रजायते, इसी जन्म में ऐक्य ज्ञान हो जाए अन्य की अपेक्षा के बिना, क्योंकि स्मृति कहते ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्य जगतपति ऐश्वर्य नहीं नहीं ज्ञानम ज्ञान प्रति वैराग्य प्रजापति वैराग्य वैराग्यम चाहे मोक्षम चम चर्चा इधर क्या एक क्या ले रहा है उधर खड़े होकर देखा पिछिता ज्ञानम अप्रतिकम ऐसे वैराग्यम च जगतपते ऐश्वर्य च मोक्षम च सत्य चतुर्थ में है मिला सर क्या है क्या बोलो हाँ चैव धर्म से न च इति स्मृते अनपेक्षा ज्ञान हो जाए न च तदुत्पत्ति अनंतरमेव सहेतु बंधम निरुणधि, और प्रजापति ज्ञान होने के बाद बंध के साथ को रोकेगा इतना भयारत्यादि फलेन आरब्ध कर्मणा प्रतिबंधात, तो बंध रुकना चाहिए ज्ञान हो जाए तो भय अरत्यादि फलेन आरब्ध प्रारब्ध कर्म था जिसका फल भय अरत्यादि प्रतिबंधात, अतः मरणकालीन ज्ञानम अज्ञान ध्वंसिति, तो मरणकालीन ज्ञान अज्ञान को ध्वंस करेगा, और प्रजापति को ज्ञान हो गया तो भी अज्ञान का निवर्तक नहीं हुआ, ये भी व्यविचार कहेंगे। अंत्य इति अन्त्येव तमोघाति प्रत्यश्चेन्मतं यदि स्यादनैकान्तिको हेतु रन्यान्त्येषमीक्षणात्, अन्त्य एव प्रत्ययः तमोघातिश्चेत् मतं हेतु अनेकान्तिक स्यात्, अन्येषाम् अन्त्येषु असमीक्षणात् अन्यान्त्येषु असमीक्षणात्, अन्य को जो अंत्य ज्ञान वो तो अज्ञान का निवृत्त नहीं होता है, जितने लोग मरते समय ज्ञान हो उसे अज्ञान निवृत्त हो जाना चाहिए, आगे फिर स्वर्ग आदि क्यों जाए मुक्त हो जाएंगे, अंत्य ज्ञान केवल अंत्य प्रत्यय विकल्प भी करेंगे, खाली अंत्यत्वाद ज्ञान होना चाहिए। पंचहत्तरी एवकार चेत शब्दार्थानुवादी अंत्य एव तमोघाती प्रत्यश्चेत अंत्य प्रत्यय एव तमोघाती यदि तमोघाती चेत शब्द का अर्थ का अनुवाद चे यदि अंत्य ही है प्रभुत्व फल से कर्मण सोपपाद का अज्ञान लेश ध्वंसी ज्ञान शक्ति प्रतिबंधकत्वे भी प्रारब्ध कर्म स्वपादक अज्ञान उपादक कर्म का उपादक अज्ञान अज्ञान लेश रहते अज्ञान लेश के ध्वंसी ज्ञान वो ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक होगा, ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक जो ज्ञान में शक्ति है अज्ञान को ध्वंस करने के लिए उसका प्रतिबंधक होगा प्रारब्ध कर्म, स्वपादक अज्ञान लेश ध्वंसी ज्ञान शक्ति प्रतिबंधक होगा। जन्मांतरादि सर्व संसार हेतु अज्ञान ध्वंसी ज्ञान सामर्थ्य प्रतिबंधक तो मानाभाव जन्मांतरादि सर्व संसारित हो। जब उपवादक कर्म अज्ञान प्रारब्ध कर्म का कारण ही कुछ हो, प्रारब्ध कर्म लाया तो उपवादक अज्ञान, अज्ञान ऐसा रहेगा, उसको ध्वंस करने के लिए ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रारब्ध कर्म फल दिवनाश नष्ट हो जाएगा। किंतु आगे अन्य जन्म देने के लिए सारे संसार हेतु अज्ञान का ध्वंस कर देगा ज्ञान, उसका प्रतिबंधक सामर्थ्य प्रतिबंधक तो माना भावा तो प्रारब्ध कर्म उसका प्रतिबंधक नहीं, अज्ञान ले इसको निवृत्ति करने के लिए ज्ञान में शक्ति प्रतिबंधक। किंतु आगे जन्म पाप कर्म सब नष्ट कृत प्रतिबंधक नहीं। मध्य जातम ज्ञानम अनिवर्तकम इति अशक्यम वक्तुम, मध्य में ज्ञान हुआ अनिवर्तक, अंत्य ज्ञान निवर्तक इति नहीं, अंत्य से जो ज्ञान से निवर्तक अंत्य ज्ञान निवर्तक मानेंगे किम अंत्यत्वम हेतु किंबा ज्ञानत्वम हाव से दैहिक ज्ञानत्वम यदि विकल्प आदि समाव अंत्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक अंत्यत्वाद ज्ञान निवर्तक ज्ञानत्वाद अति ज्ञान निवर्तक अथवा ऐक्य ज्ञानत्व यदि कहेंगे अंत्य ज्ञान कहेंगे तो अंत्य ज्ञान जिस किसको अंत्य में जो कोई ज्ञान हो जाए उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, किंतु अन्य नहीं दिखता अन्य अंत्य से असमीक्षणात् स्याद स्याद अन्य क्रांति प्रजापतिर अंत्यम ऐक्य ज्ञानम द्वितीय विकल्प अंत्य ज्ञान केवल नहीं ऐक्य ज्ञानम अज्ञान ध्वंस ध्वंसी अन्यत्र अंत्यत्वम हेतु अज्ञान ध्वंसित्वेन अनियत प्रजापति अंत्यम ऐक्य ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी हुआ अन्यत्र अंत्यत्वम हेतु अछत्र इत्यत्र अंत्यत्वम हेतु अज्ञान ध्वंसित्वेन अति अनियत अंत्यत्व हेतु अंत्यत्वाद अज्ञान ध्वंसिता ये नहीं अंत्य ज्ञान हो ऐक्य ज्ञान हो प्रजापति अंत्य ऐक्य ज्ञान तो अंत्यतम हेतु अज्ञान ध्वंसित है न अनियतम अंत्यत्व है न अज्ञान ध्वंसी नहीं क्योंकि अन्य से यजमान से अस्मदादि नाम से अंत्यु ज्ञानसु तद ध्वंसादि से केवल अंत्य ज्ञान होने मात्र से अज्ञान ध्वंसित नहीं तो प्रजापति में अंत्य ज्ञान होकर के नहीं अंत्य ज्ञान हो और ऐक्य ज्ञान द्वितीय पक्ष आया ऐक्य ज्ञान नान्ते इति नान्त्यो विद्यापन उद्बोध इति सर्वत्र गम्यताम ऐकात्म्य वस्तु बोधित्वा उपांत्य प्रत्ययो यथा अंत्यो बोध न अविद्यापनुत इति सर्वत्र गम्यता अंत्य बोध होने से अविद्या निवृत्ति ठीक नहीं क्योंकि ऐकात्म वस्तु बोधित्वात् ऐकात्म वस्तु बोधित्वात् हेतु यथा उपांत्य प्रत्यय अंत्य प्रत्यय के पहले ऐक्य ज्ञान जब अज्ञान का निवर्तक नहीं एकात्म वस्तु बोधकत्वात् एकात्म वस्तु बोधि होने पर भी उपात्य प्रत्यय यदि अज्ञान का निवर्तक नहीं होता अंत्य प्रत्यय क्यों निवर्तक होगा व्यभिचारी तो अस्मासु प्रजापतो च नान्त्यम ज्ञानम ज्ञानत्वात् अज्ञानध्वंसी ज्ञानत्व नान्त्यम ज्ञानम ज्ञानत्वात् अज्ञानध्वंसी अंत्य ज्ञान अंत्यम ज्ञानत्वात् अज्ञानध्वंसी तो नहीं कर सकते क्योंकि पूर्व अस्मासु प्रजापतो च नान्त्यम ज्ञानम ज्ञानत्वाद अज्ञानदर्शी ना अंत्यम ज्ञानम ज्ञानत्वाद अज्ञानदर्शी न अर्थात अंत्य ज्ञानत्वाद अज्ञानदर्शी भी नहीं कर सकते ये पक्ष हो जाएगा क्योंकि उपांत्य में अंत्य ज्ञान के पहले भी ज्ञानत्व है खाली ज्ञान तो हेतु ही प्रजापति में अंत्य ज्ञान अज्ञान ध्वसी, तो ज्ञानत्वाद अज्ञान ध्वसी नहीं कर सकते क्या? उपांत्य ज्ञान में ज्ञानत्व तो होने पर भी अज्ञान ध्वसी नहीं हुआ, तो अंत्य ज्ञान अज्ञान ध्वसी कैसे होगा? पूर्व ज्ञान से बंध हेतु अज्ञान ध्वंसित्व अदृष्ट, पूर्व ज्ञान में बंध हेतु अज्ञान ध्वसित नहीं, ज्ञान होने पर भी ज्ञानत्व हेतु अन्य ज्ञानते हुआ। तृतीय कहेंगे तो तृतीय पक्ष क्या है? ऐक्य ज्ञान, ऐक्यात्म्य, तो ऐक्यात्म्य वस्तुबोधित्वाद ये हो गया अंत्य ज्ञान तो नहीं हुआ। खाली ऐक्यात्म वस्तुबोध होगा वो भी नहीं होगा, यथा उपांत्य प्रत्यय, उपांत्य प्रत्यय भी ऐक्यात्म विषय ज्ञान होने पर ज्ञान निवर्तक नहीं है, तो अंत्य प्रत्यय भी ऐक्यात्म वस्तुबोध होने पर। प्रजापतिर अंत्यम ऐक्य ज्ञानम तथात्वाद अज्ञान ध्वंसी इति अयुतम, उपांत्य तादृ ज्ञानवत, उपांत्य जो ऐक्य ज्ञान अज्ञान निवर्तक नहीं, अंत्य भी तदयुगत ऐक्य ज्ञान अज्ञान निवर्तक नहीं होगा। उपांत्य हेतु अनेकांत्याद, उपांत्य हेतु अनेकांत्याद, उपांत्य हेतु उपांत्य है क्या? उपांत्य हेतु अनेकांत्याद, उपांत्य हेतु उपांत्य संबंधी हेतु, उपांत्य से हेतु, उपांत निष्ठ हेतु, हेतु में व्यभिचार है ना, व्यभिचारम ऐक्य ज्ञानम प्रजापति अंत्य अंत्यम ऐक्य ज्ञानम अज्ञान ध्वसित युतम, उपांत्य तादुरु ज्ञानवत, उपांत्य ज्ञान जैसे निवर्तक नहीं अंत्य ज्ञान नहीं होगा, अंत्य भी तदयुगाद, उपांत्य हेतु अनेकांत्यादित्य था, उपांत्य हेतु, उपांत्य हेतु कहा तो उपांत्य में अनेकांत्य, उपांत्य हेतु अनेकांत्य, उपांत्य जो हेतु, उपांत्य जो हेतु है कि ज्ञान हेतु अनेका, हेतु अनेकांत्य व्यभिचारी है, उपांत्य ज्ञान से व्यभिचारी तो आदम, उपांत्य से हेतु हो, हेतु हो हेतु है अज्ञान निवर्तक से ऐक्य ज्ञान से, हेतु जो है निवर्तक अज्ञान ध्वंस का ना, हेतु है ज्ञान ऐक्य ज्ञान, ऐक्य ज्ञान है ऐक्य पर उपां अंत्य पर नहीं, ऐक्य ज्ञान, ऐक्य ज्ञान जो है उपांत्य यदि ऐक्य ज्ञान नाशन नहीं है तो अंत्य ज्ञान भी कैसे नाशक होगा? ऐक्य ज्ञान से उपांत्य से अनेकांत्याद, उपांत्य से ऐक्य ज्ञान से अनेकांत्याद, उपांत्य ऐक्य ज्ञान में ज्ञान व्यभिचारी होने से ऐक्य ज्ञान अज्ञान ध्वंस नहीं होगा। तो उपांत्य हेतु का तो उपांत्य निष्ठ हेतु इसे करने ठीक है, उपांत्य निष्ठ हेतु, हेतु क्या? ऐक्य ज्ञानत्वम, ऐक्य ज्ञान नहीं तो ऐक्य ज्ञानत्व, उपांत्य में जो ऐक्य ज्ञानत्व हेतु, उपांत्य में जो हेतु है व्यभिचारी न, उपांत्य तो अंत्य अंत्यात समीप उपांत्य, उसके अंत्य के पूर्व ज्ञान को उपांत्य कहेंगे, उसमें हेतु है ऐक्य ज्ञानत्व, अंत्य ज्ञान के पूर्व ज्ञान में हेतु रहेगा, क्या हेतु है? ऐक्य ज्ञानत्व, वही व्यविचार हुआ तो उपांत्य उपांत्य निश्चय उपांत्य संबंधी कर देने से हो जाएगा, उपांत्य से ऐक्य ज्ञान तो उपांत्य में जो हेतु है, उपांत्य से हेतु करने षष्ठी करने से उपांत्य निष्ठा भी आ जाएगा षष्ठी था। प्रजापतिर ऐक्य धीर अयुक्त इति पूर्व पिछे सिद्धांत थी, यहाँ तक तो पूर्व पिछे हुआ, सिद्धांत स्यादवा स्यादवा सत्साधन उत्पत्तेरे लोकवज्ञानमात्मन यतेह कार्यकरणे हि पुण्यकर्मोद्भवैर्नृणाम्। आत्मनः ज्ञानं स्याद्वा ससाधनोत्पत्तिर् लोकवज। लोकवज आत्मनः ज्ञानं ससाधनोत्पत्तिर् स्याद्वा वा स्यादेव यतेह कार्यकरणे पुण्यकर्मोद्भवैर्नृणाम्। पुण्यकर्मोद्भवैर्कार्यकरणे नृणाम् तथा पुण्यकर्म से कार्यकरण बनता है तो उसमें अधिक सामर्थ्य है। इसलिए प्रजापति का भी आत्मन ज्ञानम लोकवद सत्साधन उत्पत्तिर स्याद, उसके सत्साधन से होने से, उत्कृष्ट साधन से होने से हो जाएगा ज्ञान। पहले श्रवणादि किया था, ज्ञान नहीं होता, अभी उस संस्कार से ज्ञान हो जाएगा। लोक में इसे देखा जाता है किसी में पुण्यकर्म उत्कर्ष से अधिक ज्ञान है। तत्तर में सतहत्तर प्रज्ञा मेधा स्मृति स्थैर्यं ज्ञानादावशीयते वैशारद्यं तथैव स्याद् विराजोपि महाधियः। पुण्यकर्मोद्भवे नृणाम प्रज्ञा मेधा स्मृति धैर्य स्थैर्यम वैशारद्यम ज्ञानादु अवश्यते। नृणाम ज्ञानादु अलग अलग सब दिखता है, वैशार स्पष्टता तथैव विराजो भी महाद्य स्याद। मनुष्य में प्रज्ञा मेधा स्मृति स्थैर्यम अधिक और ज्ञानादु वैशारद्यम विशारद स्पष्टता ज्ञान में अवश्यत निराम पुण्यकर्म के कारण। पुण्यकर्म के कारण किसमें प्रज्ञा मेधा स्मृति ज्ञानादु स्थैर्यम वैशारद्यम सब दिखता है तो विराट में भी हो जाएगा। वा शब्द पक्ष व्यावृति की स्याद वा में जो वा विकल्प नहीं। प्रजापते सुप्त प्रबुधवत प्रकृष्ट अदृष्ट उत्थ कार्य कारणवत्वाद पूर्वकल्पीय पदक पदार्थ वाक्य स्मरणवत स्मृति विपरिवर्ती वाक्यात विचार्यमानाद अदृष्ट सहकृतात तत्वज्ञान स्यात्। सुप्त प्रबुद्ध के समान तत्वज्ञान हो जाए, सोया हुआ जो उठने के बाद ज्ञान होता है। प्रकृष्ट अदृष्ट उत्थ कार्य करण भूतवाद शरेन्द्र उसके कार्य करने प्रकृष्ट अदृष्ट से पूर्वकल्पीय पद पदार्थ वाक्य का स्मरण हो जाएगा। पूर्वकल्पीय पद पदार्थ वाक्य का स्मरण होने के बाद स्मरण बता प्रजापति स्मृति विपरिवर्ती वाक्य स्मृति का विषय वाक्य है उसका विचार करके अदृश्य सहकृत अदृश्य सहकारी तत्व ज्ञानम स्याद। लोके विशिष्ट अदृष्ट उत्कृष्ट कार्यकरणाना प्रज्ञादि अतिशय दर्शनाथ विशिष्ट अदृश्य से उत्पन्न उत्कृष्ट आचार्य इंद्रिय वाले उत्कृष्टानी कार्यकरणानी येषाम ऐसा प्रज्ञादि अतिशय दर्शनाथ प्रज्ञादि अत्यधिक है। तेन च ज्ञान न जन्मांतरादि हेतु अविद्या क्षय भी अविद्या का निवृत्त होने पर आरब्ध कर्म तज्जम च भय अरत्यादि अविद्या तो भविष्यति। प्रजापति को ज्ञान हो गया आगे अन्य हेतु कर्म का नाश हो जाएगा सब हो गया, किंतु उसका भी प्रारब्ध है जब तो प्रजापति रहेगा तो प्रारब्ध होने से तज भय आदि भी अविद्या से हो जाएगा। लोकवती का व्याख्यान करते यथा यह कार्य करने पुण्यकर्म यह इति व्यवहार भूमि में व्यवहार में कार्य करने युता नाम शरेंद्र से युक्त होकर के जैसे पुण्यकर्म से प्रज्ञा मेधादि अधिक यथोत कार्यकरणवंत मनुष्य न संभवती शंका वारण करते निर्णाम संभव ऐसे ज्ञान वाला होते हैं। स्याद वा इत्यादि उक्तम दाष्टान्तिक ज्ञानादु अवैशारद्यम अवश्यते। ये विशारद लोके में होता है, प्रजापति में ऐसा हो जाएगा। उत्कृष्टांत उक्त दृष्टान्ताद प्रजापतिरपि निरतिशय ज्ञान कर्म वासना वतस तज कार्यकरण युक्तस्य ज्ञान वैराग्यादौ वैशारद्यम गम्यते। अतः तस्य ब्रह्मास्मीति ज्ञानमपि आचार्यादि अपेक्षा विना स्मर्यमाण वाक्यादेव स्याद। उक्त दृष्टान्त से लोक में दिया प्रजापतिरवि निरतिशय ज्ञान कर्म वासनापत, निरतिशय ज्ञान कर्म वासना वाला प्रजापति तज कार्यकरण युक्त से उसी से ही सर्वेन्द्रिय प्रजापति को बना। ज्ञान वैराग्यादौ च वैशारद्यम गम्यते, तो ज्ञान वैराग्यादि वैशारद्य प्रजापति में है। अतः तस्य ब्रह्मास्मीति ज्ञानम अभी आचार्य आचार्यादि अपेक्षा मिला, आचार्यादि अपेक्षा की बिना स्मर्यमाण वाक्य से हो जाएगा सिद्धांत हुआ। तस्य ज्ञानादि वैशारद्य पौराणिकीं स्मृति उदाहरते ज्ञानम, यही श्लोक आ गया। यही श्लोक जो देख रहे हैं ना, ज्ञानम अप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पते ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धमिति स्मृतिः। हाँ, सहसिद्धम चतुष्टयम इति स्मृति आ गया इसमें। अप्रतिगम तो अप्रतिपथम निरंकुशम इतत सबके साथ ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम सबके साथ निरंकुशम। यसे तो चतुष्टयम सहसिद्धम स निरवर्तत, सहसिद्धम चतुष्टयम स्मृति सहसिद्धत्व स्मृते ही। इधर तो ज्ञानादि सहसिद्ध और प्रजा स्व विभेद इत्यादि श्रुति विरुद्धत्वात् प्रमाण्य। यदि सहसिद्ध ज्ञान वैराग्यादि ज्ञान सहसिद्ध है तो भय नहीं होना चाहिए, स्व विभेद श्रुति विरुद्ध होने से ये स्मृति वाक्य प्रमाण हो जाएगा। विरुद्धाधिकरण न्याय न संकते, विरुद्धाधिकरण विरुद्धत्व अनपेक्षम स्याद असत्य अनुमानम। श्रुति विरुद्ध हो गया तो स्मृति अनपेक्षा है, असत्य विरुद्ध है अनुमान प्रमाण होगा। ये ब्रह्मसूत्र में आता है ना मीमांसा, ये मीमांसा विरोधित्व अनपेक्षम स्याद अस्तित्व अनुमानम। ठीक है, मैं हो गया। हाँ, संकते सहैव सहैव सिद्धम चेज ज्ञानम भीति हेतुर संभव ध्वान्ता वध्वंसी रवीणा न तम सह जायते। सहैव ज्ञानम सिद्धम चेत भीतेतुर असंभव न ध्वान्तावध्वंसी रविणा सह तम जायते। अज्ञान को नष्ट करने वाले सूर्य के साथ अंधकार उत्पन्न होता है, ये तो नहीं होगा। सहसिद्धम ज्ञानम चेत भीत हेतु नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, श्रुति में भय कहा गया। सत्यव सहज ज्ञाने स्वहेतुर भयादि अपि स्यादिति चेत, सहज ज्ञान फिर ऐसे भय आदि हो जाए अपन हेतु से, यदि है ना, ये तो संभव नहीं। अज्ञान निवर्तक सूर्य के साथ अंधकार, श्रुति स्मृति और विरोधम समाधति समाधान नैवम नैवम अन्योन्योप नैवम अन्योपदेशार्थ प्रतिषेध परत्वतः सहसिद्ध गिरस्तस्मान् नैष दोष प्रसज्यते। नैवम सिद्ध गिरह अन्य उपदेशार्थ प्रतिषेध परत्वतः परत्वात् तस्मात् दोष न प्रसज्यते। सिद्ध का तो अन्य उपदेशार्थ प्रतिषेध, अन्य उपदेश के बिना ही ज्ञान हो जाता है, अर्थात पहले भय आदि हुआ उसके बाद उसका स्मरण होकर के ज्ञान हो गया। विरोधे च प्रामाण्यम परस्पर व्याघात आदिति आचार्य श्रुति श्रुति ने परस्पर व्याघात होने से अप्रमाण होगा। न चत्र सर्वाविष्ट श्रुते स्पृष्ट उद्गान श्रुतेश्च मिथो विरोधवत विरोध अस्ति। वहाँ तो मीमांसा में आया औदुम्बरी सर्वाविष्ट ही तब नीचे दिया है ये स्मृति अस्मृति श्रुति औदुम्बरी स्पृष्ट उद्गायत तो औदुम्बरी का स्पर्श होना चाहिए। स्मृति औदुम्बरी सर्वाविष्ट स्पृष्ट उद्गान श्रुतेश्च मिथो विरोध परस्पर विरोध हुआ पूरा कपड़े नए कपड़े से उदम्बर को लाठी को ढाक देना और फिर उदम्बर का स्पर्श करेगा उद्गान करते समय परस्पर विरोध होने से यहाँ भी विरोध होगा तो क्या विरोध नहीं। यहाँ तो अन्य उपदेश के बिना ज्ञान हुआ अन्य उपदेश की अपेक्षा नहीं इतने ही अन्य आचार्येण उपदेश हो या क्रियमाण तस्य अर्थस्य निषेध परत्वात् अन्य आचार्य उपदेश इसका निषेध किया गया। सिद्ध वाक्य से तज्ज्ञानात् प्राक प्रजापते भयादि उपपति ज्ञान के पहले भयादि संभव अवरुद्ध च ज्ञान लेश से भी हो जाएगा अतो न विरोध अस्ति। अर्थात ज्ञान के बाद भी अज्ञान लेश से भय अर्थादि संभव है तो ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भी व्यवहार है शर है तो रहेगा शर का धर्म शर में रहेगा भय ज्ञान के बाद रहेगा तो वही प्रारब्ध के कारण आभास होकर रहेगा भय वही प्रारब्ध कर्म कुछ है ना अज्ञान लेस भी रहे ना कौन से कार्य भय भी कार्य है ना कार्य तो होगा किंतु उसके साथ तादात्म्य नहीं होगा यही है। अब क्षुत पिपासा भी तो ज्ञान का कार्य है तो वो क्या है जब तक है तो बाधित तो हो जाएगा दुराइया ये वो उसे स्वदृष्टिया नहीं स्वदृष्टिया भय भी नहीं और अज्ञानी दृष्टिया शर्र है द्वैत ज्ञान है भय भी है। अन्य लोग को देखेंगे ना अन्य लोग को जब देखते हैं अन्य दृष्टिया शरीर है शरीर है व्यवहार है व्यवहार है तो उसमें राग द्वेष भी दिखेगा अन्य की दृष्टि इसे अन्य की दृष्टि भय भी दिखेगा अन्य के दृष्टि भय भी दिखेगा स्वदृष्टिया नहीं है। हाँ वो तो वही है स्वदृष्टिया तो क्षुत पिपासा भी नहीं स्वदृष्टि से क्षुत पिपासा ही मानेगा क्या तो व्यापक स्वरूप में क्षुत पिपासा भी नहीं और सब जितने अन्य दृष्टिया सब रहेगा हाँ वही है बाधित होने का भय नहीं है बाधित होने बाधित बाधित अनुभूति भय भी बाधित अनुभूति। मैं महाराज से पूछा था भय कैसे अभी जैसे ऐसे बैठे हटाते कि सांप ऊपर से गिर जाएगा तो ज्ञानी उसमें विचलित नहीं होगा थोड़ा ऐसे हो गया तो ज्ञान नहीं हुआ तो हटा तो कुछ हो गया तो इससे थोड़ा हो जाएगा, बिना कारण कुछ ऐसे होता है तो थोड़ा है। और तुरंत उदय देखा चलो सर्प हो तो क्या करेगा, मारने का टिका तो काटे कोई नहीं, करके विचार करके बैठे ही गया सर्प आए तो चलो जो होता होता जो होगा, किंतु कुछ नहीं होगा एकदम ऐसे तो नहीं होगा। तो खाते समय भी कोई थोड़ा सा इष्ट अनिष्ट वियोग होता है तो उसमें इष्ट अनिष्ट बिल्कुल नहीं होगा, प्राण वियोग हो जाएगा उसके परवाह नहीं करता है, किंतु ऐसे ही कि सर्प गिर गया तो हटा तो तुरंत थोड़ा हो जाएगा वो संस्कार से हो जाएगा। और कहें स्वदृष्टि कहेंगे, स्वदृष्टि क्या, स्वयं व्यापक चिन्ह मात्र उसमें कुछ है ही नहीं, यही स्वदृष्टि है। और देहादि में जो रहेगा देह में स्वकीयत्व सत्व नहीं होने से अपना धर्म नहीं मानेगा, ऐसे नहीं किंतु देहादि में धर्म रहेगा। और हाथ पर कहीं कट गया कुछ हो गया, चलो संकल्प भी ना, हाँ वो तो होते हैं, सोचने का नहीं होता है, और सोचना होने पर भी इतने जल्दी हो जाता है तो तो इसमें स्पष्ट कर दिया बाद में अज्ञान ले सतः अतो विरुद्ध नहीं। ज्ञान उत्पत्ति आचार्यादि अनपेक्षित श्रद्धादि साधन विधान अनर्थ क्या अनेक श्रुति स्मृति विरोध क्या, यदि आचार्य आदि के बिना ज्ञान हो जाएगा तो फिर आचार्य पास जाना श्रद्धादि साधन व्यर्थ होगा। श्रद्धा तात्पर्य शुश्रूषा प्रणिपातादि साधनम विद्या जन्मैक भूहेतूनां वैफल्यम चेन तद्यतः। श्रद्धा तात्पर्य शुश्रूषा प्रणिपातादि साधनम विद्या जन्म है जन्मे केतु नाम इत्यादि नाम अध्याय करना पड़ेगा। श्रद्धा तात्पर्य शुश्रूषा प्रणिपातादि साधना नाम साधनम इतेषाम विद्या जन्मे के हेतु नाम वैफल्यम चेत तद न यतः यथे क्या गया है, ये वाक्य कैसे होगा। इत्यादि साधन प्रथमांत विद्या जन्मे के हेतु नाम वैफल्यम चेत इत्यादि साध ठीक है मैं दिया आदि पदे न समाधि ग्रह विधान पुरुष भेदेन अर्थवत्व च विशेष अदल हो गया ना, पुरुष भेदेन अर्थवत्व च विशेष इत्यादि चैत में सुनते न तद वैध्यान अर्थ क्या है विद्या जन्मे के हेतु नाम साधनम विद्या जन्मे के हेतु नाम श्रद्धा तात्पर्य शुश्रूषा प्रणिपात आदि ये एक सौ एक साथ बयासी साधनम विहितम श्रद्धा तात्पर्य इत्यादि साधनम भवत्येव भवत्येव इतना वैफल्यम से न तद न यत, ये सब साधन है ही, हम सब के लिए साधन है। तो टीका में आदिपदेन समाधि समदमादि पुरुष भेदेन अर्थवत्वम च विशेष श्रुत्यादि विरुद्धम, अविशेष श्रुत्यादि पुरुष भेदेन अर्थवत्वम च अविशेष श्रुत्यादि विरुद्धमिति भाव। पूर्व पक्षी कहेगा पुरुष विशेष के लिए सार्थक होगा, किंतु अविशेष श्रुत्यादि विरुद्धम, सामान्य श्रुत्यादि सबके लिए साधन ये विरुद्ध होगा। विद्या जन्म है कि तो ना वैफल्यम, तो पुरुष भेदन विरुद्ध होगा, विरुद्ध होने से हेतु नहीं होगा। चोदितम विरुद्धम ध्वनिते न तद न तत् वा, यहाँ तो पूर्व पीछे हो गया। तो पुरुष भेदन अर्थवत्व होता है यदि अविशेष श्रुत्यादि विरुद्ध हुआ, सामान्य श्रुति स्मृति का विरुद्ध हो गया, तो उसके न तद श्रद्धादि विद्यानर्थ के भाव तुम आ यत आगे के साथ तमेव व्यनक्ति गुणव दोषव द्रूप विकल्पित समुचितम विद्या जन्मैक हेतुत्वाल लोकवत्स्या समंजसम। गुणव दोषवत रूप विकल्पित समुचितम लोकवत विद्या जन्मैक हेतुत्वाद समंजसम, अलग अलग सब विकल्प समझे गुण वाले दोष वाले सब विकल्पित। टीका में गुणवत्व दोषवत्व इतन रूपेण युक्ता नाम किसे गुणवत्त किसे दोषवत्त, गुणवत्त दोषवत्त रूप विकल्पित समुचितम कहीं विकल्प कहीं समुचय युक्ता न श्रद्धादि नाम रूपेण युक्ता इनसे युक्त जो साधन है विकल्पितानां समुचितानां च विद्या जन्मनि एकस्मिन् उपयुक्तत्वात्, विकल्प होकर के समुचित होकर के एक में उपयुक्त है। तात्पर्यादि विधानम युतत्वात् तात्पर्यादि विधानम सदा तात्पर्यादि अर्थवत् लोके रूपादि ज्ञाने निमित्त विकल्पादि दृष्टे गुणव दोष रूप विकल्पित समुचितम विद्या जन के लोकवत लोक गए यथा तथा समंजसम चात। लोक में क्या है कहीं गुणवत्व कहीं दोषवत्व सब है, कहीं विकल्प कहीं समुचय। रूप देखने के लिए चक्षु प्रकाश आदि चाहिए, समुचय चाहिए, कहीं विकल्प चाहिए, क्यों कहीं आलोक निरपेक्ष चक्षु से ज्ञान हो जाता ही देते हैं। श्रद्धादिशु गुणवत्व उत्कर्षो नहीं लोके रूपादि ज्ञाने निमित्त विकल्पादि दृष्टि निमित्त में विकल्प समुचादि दिखता है आगे कहेंगे। श्रद्धादिशु गुणवत्व उत्कर्ष दोषवत्व निकर्ष गुणवत्व दोषवत्व तो मनुष्य में रहेगा, ये साधन में कैसे आएगा श्रद्धादि में, साधन श्रद्धादि में गुणवत्व मतलब श्रद्धाधिक है उत्कर्ष निकर्ष हो गया तो दोष है। लोकवध जो कहा उसका विवरण कर दो रूपादि।